hebben ze jaren geneeskunde gestudeerd, haken ze op het allerlaatst af. Worden ze geen huisarts, geen specialist, maar nemen ze een baan in een heel andere sector. Jonge artsen die trekken de hiërarchie van het ziekenhuis niet. De enorme administratie van de dokterspost en het gebrek aan vernieuwing. Straks in 1 Vandaag, na het NOS Journaal. Jan van Putten. De dood van twee mensen in Wijtenveen in Drenthe heeft mogelijk te maken met een ruzie over de verkoop van een woning. Op sociale media staan niet geverifieerde beelden van de mogelijke verdachte die zijn daad bekent en zegt dat hij jarenlang is bedreigd en dat hij opkwam voor zijn gezin. Een makelaar die zegt dat hij bemiddelde bij de verkoop van het ouderlijk huis van de verdachte zegt tegen het AD dat de verdachte en slachtoffers ruzie hadden over het onderhoud van het huis. De twee doden werden vanochtend gevonden in Wijtenveen. De een in een huis, de ander in een auto. De verdachte is opgepakt. Poolse vrachtwagenchauffeurs hebben de blokkade bij de grens tussen Polen en Oekraïne opgeschort. De truckers waren boos over versoepelde regels voor Oekraïnse chauffeurs sinds het uitbreken van de oorlog, zegt correspondent Charlotte Waiers. Omdat Oekraïnse collega's soms goedkoper zijn dan de prijzen die zij rekenen. En vanwege de oorlog waren die regels versoepeld, ook om de Oekraïnse economie te steunen. En dat wegtransport over die grens is heel belangrijk, want er zijn niet zo heel veel opties om vanuit Oekraïne op dit moment dingen het land uit te krijgen. En ja, die Poolse collega's zeiden, dan is het voor ons moeilijker om ons werk te doen. Dus we zijn het daar niet eens. Daarom waren die blokkades er. De Poolse chauffeurs hebben een overeenkomst bereikt met de Poolse overheid. Zo komt er bijvoorbeeld financiële compensatie voor transportbedrijven die last hebben van de situatie. Ook op de tweede dag van het debat in de Eerste Kamer blijft het onzeker of de spreidingswet het zal halen. Demissionair staatssecretaris Van den Burg benadrukte vandaag nog eens in de Senaat dat asielzoekers over heel Nederland moeten worden verdeeld. Creditcardbedrijf ICS heeft 150.000 euro boete gekregen van de toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. ICS verzamelde en gebruikte veel persoonlijke gegevens, maar hield zich daarbij niet aan de privacyregels. Omdat er verkiezingen aankomen, neemt de maker van ChatGPT maatregelen. Eind dit jaar gaan de Amerikanen en de Britten naar de stembus. Met computerprogramma's zijn steeds betere nepfoto's en filmpjes te maken, waarmee de kans groter wordt op verspreiding van nepnieuws. GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren willen een brief van informateur Plasterk. Ze vinden dat hij zich niet aan zijn opdracht houdt, schrijft GroenLinks, PvdA-leider Timmermans. De onderhandelende partijen praten al over het beleid, zonder dat bekend is of er harde garanties zijn over de rechtsstaat, zegt Timmermans. Hij vindt dat er opheldering moet komen en verwijst naar het eindverslag van de informateur. Daarin staat onder meer dat hij wil onderzoeken of de partijen het eens kunnen worden over het waarborgen van de grondwet. De Italiaanse onderminister van Cultuur wordt beschuldigd van kunstroof en vervalsing. Vittorio Sgarbi zou een gestolen schilderij in zijn bezit hebben en hebben aangeboden aan een tentoonstelling. Het 17e-eeuwse werk van de schilder Manetti werd 10 jaar geleden gestolen uit een kasteel. Sgarbi zelf heeft volgens correspondent Helene Daans een heel ander verhaal over dat schilderij. Hij zegt dat schilderij wat gestolen is destijds uit dat kasteel, dat was een kopie. Hetgeen wat ik heb, dat is de echte versie. En dat zou hij in handen hebben gekregen omdat het hing in een villa die zijn moeder 20 jaar geleden gekocht heeft. Dus hij zegt er zijn 2 schilderijen in de omloop, waarvan 1 een kopie is en het mijne is het echte. Sgarbi wordt ook nog beschuldigd van het illegaal exporteren van een ander kunstwerk. En het weer, in het noorden nog een winterse bui. Verder droog, een periode met zon, het is 1 graad of 2. Morgen vooral in Zuid-Limburg sneeuw. Verder droog en middagtemperaturen rond het vriespunt. Jan, dankjewel. Bij de ANWB voor het verkeer, Erik Evengroen. Nou Erik, hoe druk is het inmiddels? Nou, dat valt nog mee hoor. De avondspits is wel aan het beginnen, maar de meeste files hebben niet veel meer vertraging dan 5 tot 10 minuten. Een paar uitzonderingen, de A4 Den Haag richting Rotterdam, voor knooppunt Ketelplein 11 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. De A59 knooppunt Zonsheel richting Den Bosch, voor knooppunt Hooipolder 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. En dan nog een probleem bij Eindhoven op de N2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Hocht en Eindhoven Airport staat 6 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en hou rekening met een kwartier vertraging. Ster. Hoe zag kunst in het Derde Rijk eruit? En waarom was er tijdens het naziregime zoveel aandacht voor hedendaagse kunst? Bezoek de tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk tot en met 24 maart. Reserveer je tijdslot via museumarnhem.nl. Had ik jullie al verteld over de OAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En Owat zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op owat.nl. En je weet, Owat? Dat zit goed! Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Ook een rondreis maken met Owat Reisleiding? Kijk op owat.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Owat vroegboekkorting? Nu tot wel €100. Kijk op owat.nl. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Blijf soepel met Vitepro. Het voedingssupplement Vitepro bevat vitamine D. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Heb je last van vermoeide ogen aan het einde van de dag? Of merk je dat je waziger ziet? Met de juiste bril of lenzen geef je je ogen meer rust. Kom daarom langs bij Pearl tijdens de oogcheckweken en krijg een gratis oogmeting ter waarde van €30. Bekijk de voorwaarden en maak een afspraak op pearl.nl. Laat uw geld niet in waarde verminderen. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Mooi dat je er bent, want door mij kun je eindeloos dwalen. Te voet, per boot of op de fiets. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Helikopters van Defensie moeten meer oefenen met laag vliegen en vliegen boven ander gebied. De huidige rondjes die kennen de piloten inmiddels te goed. Maar wie wil er laagvliegende helikopters boven zijn hoofd? Feit of fictie, Lammert, gaat over scheefgroei op de woningmarkt. Ja, op nu.nl staat een artikel over verhuurders die hun huurwoningen verkopen. En daarin staat ook dat Hugo de Jonge, minister van Wonen, dat geen probleem vindt. Integendeel, hij noemt het een correctie van de scheefgroei. Kijk of dat klopt. Nu eerst Overijssel en de eigen stikstofkoers. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. De provincie Overijssel heeft een geitenpad gevonden voor boeren die illegaal te veel stikstof uitstoten. Die mogen nu zelf een plan gaan opstellen hoe ze die stikstof omlaag denken te gaan brengen. Een zogeheten emissiereductieplan. En als dat plan dan op papier klopt, dan zegt de provincie geen dwangsommen op te gaan leggen. En dan gaat het om boeren die pasmelder zijn, Lammert. Hoe zit dat ook alweer? Ja, dat zijn bedrijven die verteld werden dat ze geen vergunning nodig hadden als hun bedrijf gingen uitbreiden en dus meer stikstof gingen uitstoten. Maar de Raad van State oordeelde achteraf dat ze wel een vergunning nodig hadden en ze dus niet hadden mogen uitbreiden zonder vergunning. Boeren kochten destijds dus extra koeien, dachten dat het kon allemaal zonder extra vergunning aan te vragen, maar later bleek dus dat ze die toch nodig hadden. In Overijssel heb je die boeren natuurlijk ook. Tubantia-journalist Leo van Rij, goedemiddag. Goedemiddag. Leo, hoe gaat de provincie Overijssel tot nu toe met die boeren om die dus al jaren, sinds 2019 officieel, te veel stikstof uitstoten? Ja, de provincie heeft in eerste instantie gezegd... wij gaan sowieso niet handhaven. Omdat in de visie van de provincie de boeren niet in overtreding zouden zijn. Milieuorganisatie MOB, wel bekend, neem ik aan, die heeft daar... tegen geprocedeerd en heeft bij de rechtbank in Overijssel, in Zwolle, afgedwongen dat de provincie wel moet gaan handhaven. Dat is voor de provincie heel lastig. Die wil die boeren graag tegemoetkomen. Want de enige mogelijkheid die ze hebben is die boeren opleggen dat ze die stikstof moeten reduceren. Ja. En als ze dat niet doen, dan krijgen ze een dwangsom opgelegd. Ja. En een van de maatregelen die Overijssel al heeft genomen is het zogenoemde bewijden van, of in ieder geval bemesten van eigen op provinciale grond om dat te verbieden. Daardoor neemt de stikstofuitstoot al wat af. En daarmee zouden ze dan pasmelders kunnen helpen. Maar dat is niet genoeg. Ja, Overijssel heeft er geen zin in om die boeren op de huid te zitten. Om te zeggen van, jongens, jullie moeten echt om. We gaan dwangsommen opleggen. Dat willen ze niet. Nee, maar dat geldt niet alleen voor Overijssel. Dat is een probleem dat in het hele land speelt. Mm-hmm. Er zijn vele honderden pasmelders. En Overijssel loopt een beetje voor in die trein. Want MOB heeft als eerste in de provincie Overijssel die handhavingsverzoeken ingediend. En daardoor is ook Overijssel steeds de eerste die met weer een nieuwe maatregel komt om die pasmelders toch een klein beetje te helpen. Ja. Om hoeveel van deze pasmelders gaat het in Overijssel? Nou, het zijn er werden destijds in 2020, geloof ik, iets van 50 handhavingsverzoeken ingediend door MOB. Daarvoor waren ook al andere handhavingsverzoeken ingediend. En er zijn enkele tientallen boeren in Overijssel waar de provincie nu tegen moet gaan optreden. Maar goed, de provincie doet dat liever niet. Ja. En biedt dus nu weer een nieuw, noem het maar een geitenpaadje, om dat niet te hoeven doen. Nou, een officiële naam voor dat geitenpaadje is het emissiereductieplan. Leg eens uit hoe dat dan werkt, want dat moeten de boeren zelf opstellen van hoe zij denken toch minder stikstof uit te gaan stoten. Ja, dat klopt. En de boeren doen dat vrijwillig. Dat is het idee. Het wordt niet opgelegd door de provincie. Het is een vrijwillig plan. Daarin moeten ze dus aangeven hoe ze minder stikstof gaan uitstoten. Nou, dat kan bijvoorbeeld door minder koeien, een aantal koeien te verkopen. Of ander vee te voeren. Of vee meer te bewijden. Nou, dat zijn allemaal maatregelen die... waarmee je de stikstofuitstoot naar beneden zou kunnen brengen. Dan is er een commissie van deskundigen die door de provincie is ingesteld. Die gaat dat plan beoordelen. En als de commissie zegt dat dat plan inderdaad kansrijk is om die emissie omlaag te brengen, heeft de provincie toegezegd, gaan we geen dwangsommen opleggen. En wie gaat de kosten daarvan betalen voor die boeren die dat misschien kosten daarvoor maken? Ja, nou, dat is wel grappig. De provincie heeft een subsidieregeling daarvoor in het leven geroepen. En die gaat er zelf mee betalen aan dat emissiereductieplan. Dat is past in het plaatje dat de provincie Overijssel al het mogelijke doet om de pasmelders tegemoet te komen. En dat doen ze omdat de provincie de overtuiging heeft dat die pasmelders er zelf ook niet zoveel aan kunnen doen dat ze nu illegaal bezig zijn. Mm-hmm. De overheid was immers ook degene die in eerste instantie zei dat ze konden volstaan met een melding en niet geen vergunning nodig hadden. Ja, dus daarom blijven ze die pasmelders tegemoet komen. De vraag is, houdt dit uiteindelijk juridisch stand? Nou, dat is een grote vraag. Ik heb met de advocaat van MOB even gebeld, of gemaild. En die zei van, dit is gewoon weer een geitenpaadje zoals er al meer zijn gevonden. Het hele systeem van het programma aanpak stikstof, waar we het eigenlijk over hebben, dat was al een geitenpaadje. Dit is wederom een geitenpaadje. En de grote vraag is, gaat MOB, wanneer de provincie dit gaat uitvoeren, gaan ze daarmee ook naar de rechter om alsnog die handhaving toch af te dwingen? Ja, wij hebben ook even gebeld, Lammert, met MOB. Hè? Ja. Zoals van haar die noemt, de Stichting Mobilization for the Environment. Ja, en hun advocaat Valentijn Wusten, die hebben we gevraagd wat hij vindt van de nieuwe plannen van Overijssel en dat emissiereductieplan. Incidentenpolitiek. Er wordt door de provincie nu alleen maar gefocust op het verhaal van de pasmelders, terwijl het stikstofverhaal een veel groter verhaal is, wat we integraal moeten oplossen door nu weer exclusief alleen maar weer naar die pasmelders te gaan kijken, zonder dat het stikstofverhaal op te lossen als een compleet probleem. Ben je geen problemen aan het oplossen, maar dan ben je problemen in stand aan het houden. Nou, het klinkt een beetje alsof de handen jeuken daar in ieder geval weer bij Mobilization for the Environment. We gaan naar Raoul Beune, hoofddocent omgevingsbeleid aan de Open Universiteit. Meneer Beune, wat vindt u van de gang van zaken daar in Overijssel? Nou, het verbaast mij aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Wat we natuurlijk zien is dat de overheden constant op zoek zijn naar geitenpaadjes, manieren om vergunningverlening eenvoudiger te maken, illegale toestemmingen alsnog te legaliseren. Maar eigenlijk als je kijkt naar de verantwoordelijkheden van de provincie, dat is primair het beschermen van natuur en van de kwaliteit van de leefomgeving. En zouden ze daarop moeten inzetten. En wat je nu inderdaad ziet is dat er eigenlijk weer een probleem niet wordt opgelost, maar wordt gekeken hoe kunnen we het alsnog weer een vergunning geven. In plaats van dat ze aan de slag gaan, wat de opgave ook is die ze van het Rijk hebben gekregen, met een groter plan. Hoe kunnen we nu die totale uitstoot van ammoniak, die zorgt voor verslechtering van natuur, hoe kunnen we dat oplossen? En als je dat oplost, dan kun je uiteindelijk ook die pasmelders een vergunning geven. Ja, op deze manier gaat dat gewoon niet werken. Je blijft eigenlijk dweilen met de kraan open. Maar er is toch ook zoiets als betrouwbaarheid van de overheid? De overheid heeft in eerste instantie gezegd, jullie mogen dit doen. Dan is er een andere overheid die uiteindelijk zegt, nee, het had achteraf niet gemogen. Ja, daar heb je toch ook een punt. Ja, maar die betrouwbaarheid van de overheid geldt ook richting alle andere mensen. Geldt ook richting de natuur. Dus als de overheid een illegale constructie opbouwt, zoals ze hebben gedaan met het programma Aanpak Stikstof, hebben ze niet alleen een verantwoordelijkheid richting de bedrijven die daarvan hebben geprofiteerd, maar juist ook een verantwoordelijkheid richting natuur en al de mensen die waarde hechten aan gezonde leefomgeving. En nu wordt er heel eenzijdig gekeken van ja, we moeten die bedrijven helpen, maar ze moeten ook natuur beschermen. Ja, maar is dit een gevolg van andere afwegingen die nu in de provinciehuizen gemaakt worden door de gedeputeerden? Nou, dit speelt al 20 jaar. Dus eigenlijk zie je natuurlijk dat met name de lobby vanuit de veehouderij al heel lang heel veel invloed heeft op de politiek. Waardoor het probleem van stikstof, wat voorheen een probleem van ammoniak en een probleem van mest was, constant wordt opgelost met geitenpaadjes. Ten koste van milieu, van natuur, maar ook met ontzettend hoge maatschappelijke kosten. En waar gaat dat dan op uitdraaien? Ja, eigenlijk een probleem wat steeds verder vastdraait. En eigenlijk die noodzaak om dingen echt anders te gaan doen, echt na te denken over die landbouw van de toekomst, het verminderen van die uitstoot van ammoniak. Ja, zolang je dat niet aanpakt, loopt het alleen maar meer vast, wordt het steeds meer een juridisch getouwtrek waar niemand gelukkig van wordt, wat ook niet helpt om oplossingen te vinden. En lopen de maatschappelijke kosten alleen maar op. Ja. Leo van Rij van Tubantia, het speelt in het hele land. Dat horen we ook Beune zeggen. In het hele land gaat het om honderden boeren, honderden pasmelders. We kijken nu naar Overijssel, omdat daar ook de focus van Mobilization for the Environment op ligt. Wat zeggen de boeren in Overijssel hier zelf over? Ja, ik heb gesproken met de voorzitter van LTO Noordoost Twente. Die wijst op de dikke disclaimer die de gedeputeerde staten zelf onder dit plan zet. Namelijk dat het niet betekent dat ze hiermee ook een vergunning krijgen. Het is slechts dat de gedeputeerde staten niet gaan handhaven. Dat is wat anders. En de gedeputeerde staten zeggen ook zelf dat de rechter uiteindelijk misschien wel heel anders oordeelt over dat emissiereductieplan. Het is een doekje voor het bloeden, zegt Martin Oldenhof van LTO. Het is geen complete oplossing die we echt nodig hebben. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat de vorige spreker ook aangaf. Zij vinden het ook een probleem dat weer het probleem wordt teruggelegd bij de boeren. Die moeten het in feite zelf maar oplossen. En zij zeggen, nee, dit is een zootje. Dit is veroorzaakt door het Rijk. En die moet het ook oplossen. Leon van Rij was dat, journalist van Tubantia. En Raoul Beunen hoorden we ook, hoofddocent omgevingsbeleid aan de Open Universiteit. Dank u beiden. Straks dan zijn we nog wat noordelijker in Groningen, waar de oorlog tussen Hamas en Israël nu wel heel dichtbij komt. Bij Israëlische aanval op de Gazastrook is een Palestijnse school verwoest. Die was gebouwd met Gronings geld. Voor het verkeer gaan we naar Erik. Ja, de avondspits is begonnen met vooral dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. Hooguit 10 minuten. Een paar uitzonderingen, zoals de A4, Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein is een auto gestrand met pech. Staat daar inmiddels 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Eén vandaag. Lammert, wij duiken figuurlijk. Ja. In de sinkholes. Ja, want in Eindhoven ontstaat de ene na de andere sinkhole. Gisteren was het weer raak in de Eindhovense Kalverstraat, waar plotseling een gapend gat van wel 2 meter diep ontstond. En het is al de 10e Eindhovense sinkhole in korte tijd. Omroep Brabant vraagt zich al vertwijfeld af of burgemeester Dijsselbloem soms een geheim metronetwerk aan het aanleggen is. Ja, maar het is niet alleen in Eindhoven. En heel Nederland hoor je het laatste tijd best vaak. Ja, klopt. Dus het is tijd om er een zinkgatdeskundige bij te halen. Rien Smal hier is docent weg- en waterbouwkunde aan de Breda University of Applied Sciences. Van geheime metroplannen of andere mysterieuze oorzaken blijkt geen sprake, zegt hij, want het ligt namelijk allemaal aan kapotte riolering. Er zit een gaatje in het riool. En als de grondwaterstand maar hoog genoeg is, met veel regen, dan sijpelt daar grondwater in het riool. En dat neemt dan af en toe regelmatig een korreltje zand mee. En zo, ja, steeds meer en meer zand verdwijnt dan het riool in. En wordt dan afgevoerd en dan blijft er een holte over. En als die holte maar steeds groter en groter wordt, ja, op een gegeven moment stort die in. En dan rij je met een beetje pech zo dat gat in. Ja, met alle gevolgen van dien. En wat ook al niet helpt, is waar wij die riolering hebben aangelegd. We hebben in Nederland de behebbelijkheid om riolen nogal vaak in de weg te leggen. Waar het verkeer overheen rijdt. Ja. En verder liggen riolen soms wel eens een beetje hoog in de grond. En als er dan verkeer overheen rijdt, ja, dan bewegen ze toch een beetje. En dan kunnen ze breken. Hè. Dan kan er een stukje afbreken. En zo ontstaan dus van die gaatjes. Ja, vragen om problemen natuurlijk. Maar ik denk graag mee. Kunnen we die riolering dan niet bijvoorbeeld onder het trottoir of het fietspad leggen waar geen zwaar verkeer overheen dendert? Ja, maar dan heb je 2 rioolbuizen nodig. En dat is wel echt wat duur. Je moet van de andere kant van de straat helemaal onder de weg door. Het is een hele dure voorziening. Het is echt nodig voor de hygiëne en droge voeten. Maar het is wel heel duur. Ja, goed, tot zover mijn carrière als weg- en waterbouwingenieur in de knop gebroken. Maar gelukkig heeft meneer Smal hier wel een andere suggestie. Als je je riolering regelmatig inspecteert met een camera, en dan ligt er een hoopje zand in je riool. Dan kun je er een plan van maken. En dan kun je hem van binnenuit met een soort sok, een tube, kun je hem herstellen. Dat is ook niet goedkoop, maar het is toch nog stukken goedkoper dan steeds zo'n sinkhole hebben. Ja, nog goedkoper is misschien wel bidden om minder regen. We hebben nu in dit najaar en in deze winter veel sinkholes, omdat het zoveel geregend heeft. En dan is de grondwaterstand is wat hoger. Dan gaat er dus meer druk, waterdruk, grondwaterdruk, op het riool zitten. En dan gaat er dus meer water met zand het riool in. Okay. Als je trouwens wilt bidden voor minder regen, ja, dan moet je worsten naar de Heilige Clara. Dat weten ze in Eindhoven. Wat wel. Worsten naar de Heilige Clara brengen, die gaat daarover. Oké. Okay. Doen ze daar allemaal. Ja, ik dan zal wordt, haar adres even opzoeken. Hoor. Ja, doe dat maar. Oké. De aanvallen van Israël in de Gazastrook die zorgen voor enorme verwoestingen, ook aan gebouwen die gefinancierd zijn met buitenlands geld. Heel specifiek ook met Gronings geld. De gemeente betaalde begin deze eeuw mee aan een school in Jabalia. Maar net nu Israël aankondigt dat de meest intensieve gevechten snel voorbij zijn en Hamas ook weer tientallen doden meldt, blijkt ook het Gronings gefinancierde pand in puin te liggen. Ons verslaggever Laura Korsten ging langs bij Bert Giskes, een van de initiatiefnemers van die school. Nou ja, het is kapot. Het is volgens de informatie behoorlijk vernietigd. Jabalia is 10 keer, misschien nog wel meer keer, gebombardeerd geweest. heel triest, maar ik lig al van het begin van meer wakker van wat de mensen daar gebeurt. Hè? Die gebombardeerd zijn, die moeten vluchten, die naar het zuiden zijn, die dan weer gebombardeerd worden. Ja, ik ben er niet goed van. Ik zie het ook aan u. Bij eerdere, er zijn 4 oorlogen, 5 oorlogen geweest. Zo uit mijn hoofd. Ja. Bij een eerdere aanval is er wel beschadiging geweest. Er zijn ruiten kapot gegaan, maar daar bleef het dan bij. Het stond op een relatief veilige plek in de gemeente. Maar nu is niks meer veilig natuurlijk. En het grootste deel van Jabalia ligt plat. Een derde deel van de huizen is... Van de gebouwen is kapot. Bert Giskes is voorzitter van de stichting Groningen Jabalia en was betrokken bij de bouw van een jongerencentrum/school in Jabalia in Gaza in 2005. Nou, dit is het gebouw waar het om gaat. Dit is een foto vanuit het begin. Is het helemaal zichtbaar. Een heel modern, mooi, strak, wit, crèmekleurig gebouw. Door een Gronings bureau ontworpen en laten bouwen. Het gebouw in het noorden van de Gazastrook werd betaald door de gemeente Groningen en de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Groningen die wilde iets doen met Jabalia. Dat zowel Groningen in een uithoek van het land was, lag en een beetje gediscrimineerd werd. En bij Jabalia was het ook zo. Die lagen in Gaza, was ook een wat minder bedeeld deel van het gebied van de Palestijnse autoriteit. Dus dat schepte een band? Dat was het idee daarachter, ja. Het was al van het begin af aan duidelijk dat het een gebied was dat er veel aanvallen waren. En er is ook bij het ontwerp en de keuze van de plaats waar gebouwd moest worden rekening mee gehouden dat het niet op de route lag van wanneer Israël binnenviel. En dat ze daar buiten zouden liggen. Dus qua locatie is er al rekening mee gehouden dat het wel weer eens helemaal mis zou kunnen gaan. Ja, niet zo mis als nu natuurlijk, maar gewoon in de traditie van wat er toen bezig was, ja. We zitten aan uw tafel in de woonkamer in Groningen. Er ligt hier heel veel. Er liggen hier nog wat foto's. Wat is dit? Nou, dat zijn foto's toen ik er zelf geweest ben. Dit is van in dit gebouw? In het gebouw een paar foto's. Dit is de grote zaal. Wat is dat? U pakt een volgend document erbij? Nou, dit document. Dat was het plan van de gemeente Jabalia. Die wilde een renovatie. In 2022... Een renovatie? Ja. En daar hebben ze een plan voor gemaakt. 2 jaar geleden nu werd er nog gesproken over de renovatie van een pand wat nu gewoon helemaal kapot is. Dat klopt, ja. We waren gewoon bezig met de normale gang van zaken. En nu is natuurlijk het hele plaatje totaal veranderd. Uiteindelijk lag de financiering van het gebouw bij de gemeente Groningen en bij de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ja. Omgerekend €90.000 voor Groningen. Want het is een gigantisch groot gebouw voor dat geld. Ja. We hebben later een lift laten aanleggen. En toen zeiden ambtenaren, gemeenteraad zeiden, die lift is goedkoper dan de... Toen hadden ze een tijdelijke lift voor een tijdelijk VVV-gebouwtje op de markt. Dat is duurder dan die lift die ze daar moeten aanleggen. En maar dat was natuurlijk zo, omdat er waren ook veel gehandicapten. Ook door die oorlog, er waren gewoon ook heel veel gehandicapte studenten. En als je dan een school hebt met gehandicapte studenten die geen lift hebben, is dus heel onhandig. Het is in de loop der jaren voor miljarden dollars, zeg maar, aan hulp geld Gaza ingegaan. Dit is maar een klein stukje, hè? Ook deze school die jullie gebouwd hebben daar. Hoe kijkt u naar die ongelofelijke vernietiging die daar nu is? Daar zou ik eigenlijk nu verder mijn mond moeten houden. Daar word ik gewoon stil van. En ik begrijp niet dat dit wordt toegelaten door het Westen, door de Verenigde Staten, door Nederland, door Europa. Dat dit zomaar kan. Wilt u herbouwen? Palestijnen zijn goed in bouw. Hè. Dat ook na aanvallen wordt er geëxperimenteerd met hoe kunnen we al dat puin weer hergebruiken. Ze zijn daar goed in. Hè. Nederland is goed in water. Zij zijn goed in bouwen, ja. En als het aan u ligt, gaat u dan ook weer proberen fondsen te werven? Zeker. Ja, dat willen we zeker doen. Ja, we gaan niet zeggen van nou, Jabalia bestaat niet meer. Ach, Groningen, Jabalia, heffen we ook maar op. Nee, dat is niet de intentie. Dat verzuchtte Bert Giskes. Hij is een van de initiatiefnemers van de school in Jabalia, die nu dus verwoest is in Gaza. Verslag van Laura Kors. Duizenden basisartsen zijn niet aan een vervolgopleiding tot specialist begonnen. Sommigen zijn zelfs helemaal uit de zorg vertrokken. En dat terwijl er zoveel extra mensen nodig zijn. Daar hebben we het zo over. Nu eerst NOS Nieuws. NPO Radio 1. Jan van de Putten. De dood van twee mensen in Wijtenveen in Drenthe heeft mogelijk te maken met een ruzie over de verkoop van een woning. Op sociale media staan niet geverifieerde beelden van de mogelijke verdachte die zijn daad bekent. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Israël de oorlog in Gaza aan het afronden is. Minister Gallant van Defensie zegt dat de hevige gevechten rond Khan Yunis gauw voorbij zullen zijn. En het leger meldt het einde van de intensieve fase van het grondoffensief in Noord-Gaza. Demissionair staatssecretaris Van den Burg heeft in de Eerste Kamer nog eens benadrukt dat asielzoekers over heel Nederland moeten worden verdeeld. Volgens hem is daar de spreidingswet voor nodig. En ProRail bereidt zich voor op de verwachte sneeuw morgen in de zuidelijke helft van het land. Er staan storingsploegen en hulplocomotieven klaar. En ook rijden er morgen intercities tussen Utrecht en Sittard. Dankjewel, Jan. Ja, dat gaat overmorgen. Ik zal Marco heel bedenkelijk kijken bij dit laatste bericht. Al die mensen die nu de auto ingaan of de trein, wat kunnen die verwachten? Voor nu is er niet zo heel veel aan de hand. In het noordoosten valt nog een winterse bui. Dat trekt weg, dan wordt het droog. We krijgen vannacht wel te maken met een paar graden vorst. Dus mocht er her en der nog een hoop vocht liggen en het zout niet meer voldoende zijn, dan zou het plaatselijk toch weer glad kunnen worden. Voor morgenochtend is er ook nog niet zo heel veel aan de hand. In het noorden neemt de kans op een winterse bui wel weer toe, maar tussendoor is er ruimte voor wat zon. In het midden blijft het waarschijnlijk droog en bewolkt. En in het zuiden, zuidoosten met name, is kans dat er wat sneeuw gaat vallen. En dan denk ik met name aan de zuidelijke helft van Limburg. De heuvels dus. Nou ja, uiteindelijk kan daar echt wel 5 tot 10 centimeter vallen. En dat is een mooi laagje. Hoe ver dat nou naar het noorden komt, nou, regio Weert. Dan hebben we het net over het uiterste zuidoosten van Brabant. Daar zal ook best een vlokje naar beneden dwarrelen. Misschien op de Belgische grens tot aan Woensdrecht. Dat daar wat naar beneden komt. En anders tot Venlo, Roermond, die hoek. Maar veel verder zal die storing niet komen. En dat betekent dat het op de meeste plaatsen dus wel mee gaat vallen. Temperaturen morgen rond het vriespunt. Dan de nacht naar donderdag. Dan is die neerslag weer weg. Dan klaart het op, koelt het af naar min 4. Overdag is het plus 5. Grote verschillen dus. En dat kan alleen maar als de zon flink schijnt en er niet te veel wind staat. Donderdag overdag nog wel een winterse bui. Vrijdag en zaterdag is het droog. Zondag raakt het bewolkt. Maandag gaat het regenen. En dan gaat de temperatuur omhoog. Oké, dankjewel Marco. Suzanne Bosman. Kijken we nog even naar de weg ook? Ja, dat doen we met Erik. Waar staan de files, Erik? Nou ja, op een paar plekken, maar dat zijn vooral de dagelijkse files. Maar ook een paar opvallende. Onder andere de A2 Utrecht richting Eindhoven. Tussen Rosmalen en Knoopend Vught staat 4 kilometer door een ongeluk. 2 rijstokers zijn dicht en de vertraging is een kwartier. De A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Knoopend Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk 4 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En tenslotte de A59 nog Knoopend Zonsheel richting Den Bosch. Tussen Terheide en Waspik 6 kilometer file met ook hier een kwartier vertraging. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Ja, van de ruim 26.000 basisartsen die Nederland telt, is bijna 60% nog niet begonnen met een vervolgopleiding. Bijvoorbeeld tot chirurg of tot huisarts of een andere medische specialisatie. Sommige jonge artsen die gaan het later alsnog doen. Anderen blijven als basisarts werken. En een substantieel deel verlaat de zorg helemaal. En dat is niet goed. Dat vindt Christa Boer, vice-decaan voor de studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit. Mevrouw Boer, goedemiddag. Goedemiddag. Eerst maar eens, wat is een basisarts? Dat is wel officieel een arts? Ja, dat is een afgestudeerde geneeskundestudent. En die heeft eigenlijk 6 jaar opleiding erop zitten. En dan heb je de basisvaardigheden onder de knie. Maar vaak wil je daarna nog specialiseren in een van de vele artsenberoepen. Ja, want dan ben je assistent als basisarts. Dan werk je wel, neem ik aan. Ja, nou, heel veel basisartsen beginnen eerst bijvoorbeeld als, dat noemt men de zaalarts, die bijvoorbeeld in het ziekenhuis patiënten monitort. Maar in principe heb je al een aantal vaardigheden, alleen net niet die specialistische vaardigheden om bijvoorbeeld in de chirurgie verder te gaan. En dat kost ook nog een aantal jaar opleiding. Ja, en nou is er dus een cijfer, een schatting, dat meer dan 15.000 van die basisartsen die dat specialisme dus niet gaat doen. Nog niet. Hoe komt dat? Ja, die 15.000, dat is absoluut een schatting, maar ook wel meer dan vroeger. En we zien eigenlijk dat toch meer jongeren ervoor kiezen om uiteindelijk na die basisartsopleiding niet die zorg in te gaan. Vanwege allerlei verschillende redenen. Ze hebben elders een leuke baan gevonden. Of het trekt ze toch uiteindelijk niet om arts te worden. En dat is natuurlijk best wel lastig, omdat je ook niet zomaar in die geneeskundeopleiding komt. Het is best wel lastig om in te stromen. Maar weten ze dan van tevoren niet waar ze aan beginnen? Nou, dat is echt een hele goede vraag. Ik denk dat wij toch wel heel lang een beetje een eenzijdig beeld hebben gegeven van wat een arts doet. Heel erg gericht op de werkzaamheden in een ziekenhuis. Maar het vak is veel breder en ik denk juist dat dat eenzijdige uit de opleiding moet. Maar het is heel lastig om dat heel snel te veranderen in een opleiding. En ik denk dat we ook niet altijd realistische beelden op tv zien. Hè? We zien soms een beetje een droombeeld. Ja. De doktersromannetjes. Ja, en dat valt dan tegen als je in de praktijk werkt. Maar nogmaals, zeg van ja, dan ben je eenmaal aan het werk en dan ben je nogal eenzijdig misschien bezig. Terwijl een specialisme is toch, dat is in één gebied. Dus dat hoort er dan een beetje bij. Dat vonden mensen vroeger minder erg dan nu? Ja, dat is ook heel grappig, want vroeger zei men altijd het is een roeping. En wat we nu een beetje zien bij de jonge generatie studenten, die willen eigenlijk meer dingen combineren in het leven dan alleen maar die baan hebben. Het kan ook gewoon vanuit een situatie ontstaan. Hè. Veel jongeren zijn tegenwoordig mantelzorger bijvoorbeeld en vinden het heel lastig om zo'n drukke baan daarmee te combineren. Maar er zijn ook heel veel jongeren bezig met allerlei maatschappelijke activiteiten. En als je eenmaal chirurg bijvoorbeeld bent, dan draai je diensten, heb je lange werkdagen. En men vindt dat toch lastiger om te verenigen met de andere wensen die ze hebben. Nou, we hebben ook, Lammert, een aantal mensen gesproken, hè, die de zorg hebben verlaten. Ja, bijvoorbeeld Max van der Sijp. Hij was al bezig met zijn specialisatie tot radioloog toen hij besloot de ziekenhuiszorg definitief te verlaten. En ook Bente Hagen, al 3 jaar aan het werk in het ziekenhuis, toen toch ineens de twijfels toesloegen. Ik ben 3 maanden geleden gestopt met mijn werk in het ziekenhuis. En toen heb ik even kort iets tijdelijks gedaan bij een uitzendbureau. Dat stopte en nu ben ik op zoek naar iets nieuws. Ja, het is wel een onderwerp wat onderling besproken wordt onder de jonge artsen. Iedereen kent wel iemand die sterk twijfelt over datgene waar hij op dat moment mee bezig is. En of die misschien toch iets anders wilt gaan doen, wat dat dan ook is. En er zijn ook onderwerpen die toch wel frequent onderling besproken worden, zoals de werkdruk, de roostering, dienstroosters, het inkomen. Ik zocht meer dan alleen patiëntenzorg. Dus ik wilde dat mijn werk bestond uit meerdere dingen dan alleen patiëntenzorg. Dus saai, niet saai, maar wel smal. En heel erg binnen bepaalde soorten kaders werken. Met heel veel protocollen en weinig ruimte voor mijn creativiteit. Ja, Christa Boer, als het gaat over de wensen, zijn die dan onrealistisch? Of is het werk inderdaad te saai? Nou, ik denk helemaal niet dat het werk te saai is. Het is echt een prachtig vak. Maar wat wel echt anders is in vergelijking met andere opleidingen, want ik heb zelf biomedisch. We kijken even of we de verbinding met mevrouw Broer. Ja, want u zei, u begon te vertellen, sorry, we verloren de lijn even. U zei u eerst iets anders, iets met bio bent gaan studeren? Ja, ik heb zelf biomedische wetenschappen gestudeerd. Ja. En dan word je eigenlijk gestimuleerd om juist heel erg buiten je eigen veld te kijken. En een aantal competenties te verzamelen eigenlijk. Waardoor je een brede inzet hebt op de arbeidsmarkt. En ik denk dat wij toch geneeskundestudenten te veel een beetje monomaan beeld geven. En hen veel meer mogen prikkelen om gewoon ook andere dingen te doen. En de reden dat ze misschien heel erg naar die zorg kijken alleen maar tijdens de studie, is dat ze heel het gevoel hebben dat als ze dat niet doen, ze banenkansen missen. Dus het is een beetje een visuele cirkel waar ze soms in zitten. Ja, want ze zeggen ook dat ze te maken hebben met protocollen en met inroostering en dat ze te veel moeten werken. Ja, dat is natuurlijk het lastige van die zorg. Hè. Een patiënt die ziek is, die stopt niet met ziek zijn om 8 uur 's avonds. Dus ja, je hebt natuurlijk veel meer belasting van mensen die in het ziekenhuis werken op het persoonlijk leven. Sommigen vinden dat overigens ook heel prettig. Maar daarnaast is het werk in de zorg ook een heel stuk administratie. En ik moet wel zeggen, wij zijn in onze voorlichting nu een steeds realistischer beeld aan het schetsen voor jongens VWO-scholieren. Want ik denk dat zij soms nog iets te veel een droombeeld hebben. Nou ja, maar misschien kan de werkelijkheid daar een beetje meer op gaan lijken. Hè? Als jonge mensen nu ook zeggen, ja, maar in zo'n ziekenhuis, je valt in een hiërarchie en er zijn een paar van die oude witte jassen en die bepalen helemaal hoe het gaat. En ik heb zelf wel ideeën en er wordt niet naar geluisterd. Kan er misschien ook iets veranderen aan de andere kant? Nou, ik denk dat wij als in de zorg zeker anders moeten gaan kijken. Ook naar de generatie die nu naar ons toe komt. En je ziet ook wel dat daar wel nu de gesprekken over plaatsvinden. En ik denk ook dat heel veel studenten niet goed weten bij het afstuderen dat er nog zoveel andere banen zijn dan... Even kijken, net kwam zoals de andere banen, Ja, de specialist ouderengeneeskunde bijvoorbeeld, of huisartsen zijn tekorten in. Dus ik denk dat wij ook soms niet breed genoeg dat beeld schetsen wat je allemaal met je studie kunt doen. Ja, want het is ook zonde, hè, als zoveel mensen uitstromen en iets anders gaan doen. U zei al, hè, mensen moeten heel erg hun best doen om überhaupt op de opleiding te komen. Dus dan neem je al een plaats weg van iemand die het misschien ook heel graag wil. En ja, in de zorg zijn natuurlijk mensen nodig. Ja, zeker. En misschien is het ook wel zo dat ten eerste de jongere andere wensen heeft, hè, in vergelijking met mijn generatie. Mm-hmm. Maar het kan ook zijn dat wij gewoon het keuzemoment om die geneeskunde te gaan doen wat moeten verleggen. En jongeren die van het VWO komen eerst eens moeten laten proeven aan het studeren, zodat ze beter... Een realistischer beeld kunnen ontwikkelen over arts zijn. Ja, en dat vergt wel grote veranderingen in onze basisopleiding. Dus dat is een mooie uitdaging voor de toekomst. Ja, en wat misschien ook een prikkel kan zijn, is dat het ook een hoop geld kost. Ja, het kost zeker een hoop geld. Ja, toch? Want wat kost een opleiding tot arts? Nou, zeker meer dan een ton. En dat komt omdat in die 6 jaar heel veel studenten ook in de kliniek meelopen. En de begeleiding daarin heel intensief is. Ik denk ook wel dat we artsen nodig hebben op andere plekken dan de zorg. Maar we zouden daar misschien meer in kunnen gaan differentiëren. Ja. Christa Boer was dat, decaan van de medische faculteit in Amsterdam aan de VU. Dank voor dit gesprek. Vanavond ook bij onze tv-collega's aandacht voor de jonge artsen die de zorg de rug toekeren. Feit of fictie? Scheefgroei op de woningmarkt. Ja, steeds meer verhuurders verkopen hun huurwoning. Slecht nieuws zou je zeggen, want minder huurwoningen beschikbaar. Maar volgens demissionair minister van Wonen Hugo de Jonge zijn verhuurders die ermee stoppen niet per se een probleem voor de woningmarkt. Op nu.nl lezen we juist dat hij het ziet als een correctie van de scheefgroei. Dat moet je toch even uitleggen, een correctie van de scheefgroei. Nou, dat laat ik Peter Boelhouwer even uitleggen. Hoogleraar woningmarkt. Hij legt uit wat de Jonge hier precies mee bedoelt. Waarschijnlijk bedoelt hij het feit dat de afgelopen paar jaar een behoorlijk deel van de koopwoningen, betaalbare koopwoningen, zijn gekocht door particuliere investeerders, particuliere beleggers. Ja, die zijn dan niet beschikbaar voor bijvoorbeeld koopstarters. En dat percentage is rond de 7-8%. En dat is behoorlijk opgelopen de laatste jaren. Ja, de markt groeide dus scheef. Verhuurders troefden andere kopers af. En dat maakt het dus onder meer voor starters lastiger om een koopwoning te krijgen. Oké, dus een deel van die opgekochte huurwoningen wordt nu weer te koop gezet. Waarom is dat dan? Nou ja, het verhuren wordt minder aantrekkelijk gemaakt. En dat heeft weer te maken met beleid van het kabinet dat vorig jaar is ingegaan, legt Boelhouwer uit. Dat zijn fiscale regels. Dus ze moeten heel veel belasting gaan betalen sinds vorig jaar eigenlijk. De overdrachtsbelasting, als zij een huis kopen, dan betalen ze 10,4% overdrachtsbelasting. En ook de gestegen rente. Ze werken vaak ook met deels vreemd vermogen, met een lening. Ja, en daar betalen ze aanzienlijk meer voor dan in het verleden. Dus hun business case, die komt gewoon niet meer rond. Ja, in sommige gevallen is het zelfs zo erg dat verhuurders erop toe moeten leggen. Maar als dan aan de andere kant het ook meer kansen biedt voor kopers, is dat zo? Nou ja, dat vroegen we aan woningmarktdeskundige Frank Wassenberg. Het geeft iets meer lucht, er komen iets meer woningen op de markt. En met name in de betaalbare koopsector, dat neemt niet weg dat de koopprijzen alsnog stijgen. En dat komt door het grote woningtekort in het algemeen. Voor kopers een klein lichtpuntje, maar ja, hoe zit het dan met de huurders? Ja, dat kun je wel raden. Daarvoor is het minder positief, zegt Boelhouwer. Het zijn vaak mensen die voor het eerst in de stad komen, die nog geen vaste relatie hebben of geen vaste baan, die nog niet toe zijn aan een koophuis. Ja, dat betekent dat de krapte op die huurmarkt, die neemt verder toe. En dat zie je ook terug nu in de huurprijsstijgingen. En dat zal de komende jaren nog wel sterker worden. Ook het overbieden op huurwoningen, dat zal wel weer gaan toenemen. Volgens afspraken moeten er voor 2030 ruim 900.000 woningen bijkomen. Is dat tot nu toe van de grond aan het komen? Ja, nou, dat vroegen we na bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2021 en 2022 kwamen er bij elkaar opgeteld 179.383 woningen bij. Naar verwachting zijn er vorig jaar nog eens 90.000 woningen bijgekomen. Het gaat dan om nieuwbouw- en transformatiewoningen. Bijvoorbeeld kantoren, waar appartementen van worden gemaakt. In 2024 en 2025 verwachten ze wel een dip vanwege de forse rentestijging. En dat verkopen van huurhuizen door verhuurders, levert dat dan ook een bijdrage aan de woningmarkt? Nou, niet bepaald. Want wil je een structurele oplossing, dan moet je je op andere dingen richten, zegt woningmarktdeskundige Wassenberg. Je haalt huurwoningen weg van de voorraad en je zet er koopwoningen bij. En als je die optelt, dan komt er geen huis bij. Dan heb je toch andersoortige oplossingen nodig om te zorgen dat er meer woonruimte komt. En dat is op de eerste plaats natuurlijk zorgen dat er meer gebouwd wordt. En op de tweede plaats zorgen dat al die bestaande woningen, dat er meer mensen in kunnen komen wonen. En dan heb je het over woningdelen of woningsplitsen, hospita verhuren, stimuleren. Dan heb je het over meer maatregelen om te zorgen dat er meer mensen een woning krijgen. Conclusie dan? Ja, is het verkopen van huurhuizen een correctie van de scheefgroei, zoals Hugo de Jonge beweert? Nou, het aantal koophuizen neemt inderdaad toe. Trekt de markt daarmee ietsje meer recht. Er is dus simpelweg minder ruimte voor scheefgroei. Het woningprobleem wordt er natuurlijk niet mee opgelost. Maar goed, we moeten minister Jonge gelijk geven. De uitspraak is een feit. Okay. Voor de files kijken we nog even bij Erik. Ja, het is tot nu toe een vrij normale avondspits voor de dinsdagavond. En dat betekent vooral dagelijkse files die tot nu toe niet al te veel vertraging opleveren. Maximaal 10 minuten. Een paar uitzonderingen zoals de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knoopend Gouwen en Rotterdam Prins Alexander is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Vertraging 20 minuten. Onder meer in verband met de toegenomen oorlogsdreiging vanuit Rusland heeft de Nederlandse Defensie behoefte aan meer ruimte. En dat kan ook, want Defensie krijgt flink meer geld. Na jarenlang bezuinigen stijgen de uitgaven dit jaar tot 21,4 miljard euro. Zo is Defensie nu op zoek naar een nieuwe locatie voor munitieopslag. Wordt geïnvesteerd in nieuwe wapensystemen. En Defensie wil ook graag meer oefenen. Onder meer in de lucht, op lage hoogte, met helikopters. En dat geeft bezorgde reacties. We praten erover met luitenant-kolonel Martijn Kleiberg, zelf ook helikopterpiloot. Meneer Kleiberg, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe laag is laag vliegen met helikopters? Nou, voor ons is laag vliegen met helikopters zo laag het nodig is voor de missie. Uiteindelijk gaat het erom dat inderdaad de wereld niet veiliger is geworden de laatste tijd. De dreiging neemt alleen maar toe. We zien natuurlijk heel veel nieuwsberichten van hetgeen in Oost-Europa gebeurt. Maar tegenwoordig ook de Gaza, misschien wel Jemen. Steeds meer zwaardere wapens die ons kunnen raken op hoogte als helikoptervliegers. Ja. En het is belangrijk dat wij tijdens missies en inzet daar niet door geraakt worden. Ja. Daar moet je soms zo laag als het kan. Oké, zo laag als het kan. Maar ik wil het toch graag wat specifieker. Hoeveel meter? Dat kan eigenlijk tot misschien wel 2, 1 of 5 of 10 meter boven de grond zijn. Als je maar, absoluut. Hoe lager, hoe beter in dit soort missies. Want hoe beter je gedekt bent ten opzichte van bomenrijen, heuvels of bebouwing, obstakels. Mm. Hoe beter je beschermd bent tegen geavanceerde wapensystemen, bijvoorbeeld radarsystemen die je dan minder goed kunnen zien. Of zwaardere wapens die je niet goed kunnen raken. Ja, is het moeilijker dan hoog vliegen, laag vliegen? Ja, absoluut. Want je hebt natuurlijk te maken met de obstakels waar je niet tegenaan moet gaan vliegen. De grond zelf. Het kan zijn dat je met meerdere helikopters tegelijkertijd vliegt. Dus heb je minder 3D in de lucht, hè? Want je zit alles 2D net boven de grond. Dus absoluut moeilijker en dat vergt ook veel meer training dan dat we tot op heden gedaan hebben. Ja, lijkt me wel leuk. Leuker in ieder geval, toch? Tijdens training mag het ook leuk zijn natuurlijk. Dat is niet zolang je maar niet tegen hoogspanningskabels aanvliegt natuurlijk, hè? Ja, daar weten we ook wat van. Ja. Daar moeten we absoluut voor trainen om dat te voorkomen. Ja, oké. Goed, het is leuk, maar u zegt ook het is belangrijk om er meer mee te oefenen. En u zegt al, we hebben te maken met internationale conflicten. Dus daarom, en systemen die preciezer worden. Dat met name. Ook omdat... Ja, absoluut. Ja, absoluut. Je ziet inderdaad, voorheen had Defensie de luxe om vrede en veiligheid elders in de wereld te brengen. Niet te dicht bij Nederland, niet dicht bij Europa misschien ook wel. De tijd is al eenmaal veranderd, daar hoeven we op zich niet op in te gaan. Dus vandaar dat wij als Defensie meer moeten focussen, meer het accent moeten leggen op de zogenaamde hoofdtaak 1. Het verdedigen van ons eigen en bondgenootschappelijk grondgebied. Dat is een andere missie, een andere taak. En dus ook een andere manier van trainen. Niet meer op hoogte, maar lager bij de grond. Ja, en op andere plekken. Nou heb jij, Lammert, ook gekeken naar cijfers hierover. Ja, want laagvliegen in Nederland is gebonden ook aan allerlei vergunningen. Laagvliegen kan op dit moment in 10 gebieden. En er mag 1378 uur per jaar worden laaggevlogen. Maar als het aan Defensie ligt, moet dat jaarlijks 2500 uur worden. Een toename dus van 81%. En daarvoor zijn ook 2 keer zoveel laagvlieggebieden nodig. En Defensie heeft daarvoor 8 locaties verspreid door Nederland op het oog. De grootste gebieden liggen dan in de Achterhoek en in Zeeland. Ja, meneer Kleiberg, waarom kunt u niet vaker oefenen op de gebieden die er al zijn? Nou, wat je ook ziet is dat we niet alleen maar een toename in laagvlieguren nodig hebben, maar je ziet ook dat je meer afwisseling nodig hebt in je training. De laagvlieggebieden die we nu hebben zijn inderdaad beperkt in aantal. Mm-hmm. En daar kom je eigenlijk te vaak door de jaren heen dat je het gebied al uit je hoofd kent. Oh, je kent dus eigenlijk daar staat die boom en daar staat die mast. Exact. En eigenlijk leer je dan niet zoveel. Terwijl een inzet, een missie kan is altijd op onbekende locaties. En ja, dan moet je dat wel aankunnen. Elke keer kunnen inspringen op onbekende situaties. Mm-hmm. Dus die afwisseling pleit er ook voor om meer laagvlieggebieden te hebben, zodat je kan afwisselen in je training. Ja, bijvoorbeeld de Achterhoek, Zeeland, zei Lammert al. Waarom juist daar? Nou, er is eigenlijk al best wel een tijd gekeken van, hey, waar zou het nou kunnen in Nederland om je aantal laagvlieggebieden uit te breiden. En daar is eerder eigenlijk al naar gekeken. Dit zouden in potentie zoekgebieden kunnen zijn, omdat daar wat leger is qua bebouwing of andere obstakels. Dus op dit moment zijn dat zoekgebieden die kansrijk lijken. Maar dat zal de komende periode onderzocht worden of dat het daadwerkelijk ook moet gaan worden. Mm-hmm. Maar er is eigenlijk al van tevoren een schifting gemaakt wat potentiële kansrijke gebieden kunnen zijn. Ja. Ja, en Zeeland en de Achterhoek komt daar ook in voor. Ja, en dat roept daar Lammert reacties op. Ja, inderdaad, want nu Defensie de mogelijke laagvlieggebieden heeft genoemd, zijn omwonenden daar natuurlijk bezorgd. Paardenhouder Lisbeth van Oosten uit Ellemeet op het Zeeuwse Schouwen-Duiveland denkt dat haar paarden er erg van zullen schrikken. Nou ja, kijk, ik krijg ze niet uitgelegd dat het een oefening is van Defensie. En paarden reageren nou eenmaal als een vluchtdier. Als ze iets niet kennen, daar kunnen ze wel een hele heftige reactie op hebben. Daarbij is, als er één in paniek raakt, ja, dan heb je kans dat de hele koppel in paniek raakt. En dat is wel echt een probleem. Ja, en als er iets gebeurt met de paarden, dan kan dat dus wel in de tonnen lopen, zei ze er ook nog bij. We spraken ook nog met Bertie Steur, statenlid namens de Partij voor Zeeland. We staan hier in de kop van Schouwen. Dat is eigenlijk een heel groot natuurgebied. Dat is ruim 2200 hectare. En dat is Natura 2000, dat is hartstikke beschermd. En dat is ook vanwege diverse vogels. Ik weet dat hier een stuk op het strand afgezet worden, omdat hier meerdere soorten plevieren broeden. En kleine sterren, die is hier wel eens geweest. Het zijn vogeltjes die amper nog voorkomen. Dus daar wordt echt moeite voor gedaan. En dan komt er zo'n Chinook over. Ja, ja, de kleine stern versus de Chinook, Martijn Kleiberg. Ja. Ik begrijp dat heel goed, dat er zorgen zijn. En die zijn er ook in de huidige gebieden, moet ik zeggen. En daar houden we eigenlijk in de huidige training ook altijd heel erg rekening mee. Met de kleine stern en de plevier? Die zijn misschien wat moeilijker te spotten, okay, maar zeker de paarden. De paarden absoluut, maar ook de vogels. Daar is nu ook sprake van in de huidige laagvlieggebieden. Onze laagvlieggebieden die we nu hebben overlappen ook met Natura 2000 gebieden. Dus het is eigenlijk de vraag hoeveel effect dat uiteindelijk daarop heeft. En onderzoek in de komende periode zal uitwijzen, zeker ecologen gaan zich daarover buigen, wat dan de effecten zouden zijn in de nieuwe gebieden. Maar ik begrijp zeker dat er zorgen zijn, en ook zeker met het paardenverhaal wat we net ook gehoord hebben. Ja, er moeten afwegingen gemaakt worden, Lammert. Ja, nou, en een paar weken geleden was brigade-generaal Han Bouwmeester bij ons te gast. Toen hadden we het over iets soortgelijks, namelijk dat Defensie gezien de actuele situatie inderdaad meer ruimte op de grond nodig heeft. Ook daar is dan weer bezwaar tegen van burgers en lokale bestuurders. Maar toen zei Bouwmeester dit. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als wij onze veiligheid op orde willen hebben, dan kan het zomaar zijn dat je daar ook af en toe van merkt dat Defensie aan het oefenen is. En overigens, het is ook maar net hoe je het uitlegt. Hè. Wij willen dat dan direct bestempelen als overlast. Ik heb zelf in Amerika gewoond. Daar noemen ze bijvoorbeeld, als daar vliegtuigen opstijgen en neerdalen, hebben ze het over de Sound of Freedom. Ja, Martijn Kleiberg, de Sound of Freedom. Zo moet u dat verkopen. Ik vind het heel mooi dat onze collega dat zo noemt. Mm-hmm. Ja, kijk, zelf sta ik er ook zo in. Dat is ook letterlijk waar. Waar we eerder mee begonnen is, de wereld is er niet veiliger op geworden. Moet u dat misschien niet ook nog wat duidelijker maken dan? En dat proberen we in deze sessie ook te doen. Mm-hmm. En wat dat betreft zijn we dankbaar dat we in deze uitzending kunnen zijn. Vanavond is er ook een webinar. We zijn ook het land in aan het gaan om ook helaas te moeten vertellen. Omdat wij inderdaad geluid moeten maken om te kunnen beschermen wat ons dierbaar is. Ook in Nederland, dat begint hier. Mm-hmm. Ja. Nou zijn die locaties dus onlangs bekendgemaakt. Wanneer wordt duidelijk waar u uiteindelijk echt laag gaat vliegen en wanneer? Wanneer vliegen de eerste helikopters over daar? Ik vrees helaas dat dat allemaal een tijdje kan duren. Uiteindelijk is het een dossier van het ministerie en haakt aan op de notenruimte van Binnenlandse Zaken. Dus het zal een kabinetsbesluit worden. Dan moet natuurlijk eerst nog een kabinet gevormd worden. De effecten moeten nog bekeken worden door ecologen, door specialisten. Vanuit mijn perspectief vrees ik dat het nog wel even kan gaan duren voordat we daadwerkelijk gaan laagvliegen in nieuwe gebieden. Ja, u zegt vanuit mijn perspectief, dat geldt natuurlijk niet voor Bertie Steur die we hoorden. Absoluut. En Lisbeth van Oosten uit Ellemeet. Dank voor uw toelichting. We hoorden hier Martijn Kleiberg, luitenant-kolonel en helikoptervlieger over het laagvliegen. Vanavond ook te zien in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1. Lammert, wat hebben we nu nog? De verkeerspolitie Rotterdam die deelt op Instagram het verhaal van een automobilist die op een wel heel creatieve manier gratis dacht te kunnen parkeren. Door van de P op zijn kentekenplaat met behulp van een strookje zwart plakband een R te maken, gingen al zijn verkeersboetes voor onbetaald parkeren naar een nietsvermoedende automobilist in Gelderland. Maar ja, toen die 28 onterecht gekregen parkeerboetes aanvocht, kwam de werkelijke dader in beeld, omdat hij opnieuw zijn auto op dezelfde plek parkeerde zonder te betalen. En hij moet nu alle boetes alsnog betalen. En ook zijn auto is ingenomen, omdat hij ook nog eens onverzekerd rondreed. Dus een tip, don't try this at home. Het is wel creatief. Wel creatief, dat wel, ja. Absoluut. Goed, dat was het op televisie. Ik zei het al, 17:15, NPO 1. Online zijn we er op 1vandaag.nl. Daar kunt u ook chatten met onze redactie. Hier op de radio zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Wie wil er tegenwoordig nog raadslid zijn? De hoge werkdruk, burn-out, bedreigingen. De eerste keer dat was eieren tegengeveld in de ramen. Een briefje in de bus. Het zijn nu nog maar eieren. En dat terwijl ze vaak als volksvertegenwoordiger daarnaast ook nog gewoon een baan hebben. Als je verjaardag heel vaak hoort, ja, jij hebt voor de politiek gekozen, dus dit hoort erbij. En dat geloof ik dus niet. In 5 dagen persoonlijke verhalen van lokale politici. Van kleine tot grote gemeenten. Over onze democratie. Hoe kan het beter? Veel raadsleden doen geen aangifte, maar we roepen toch op om die aangifte te doen. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Autoruit vandaag ingeslagen. Opgelost. Autotaalglas. Kies uit 600 opleidingen. NHA.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Leer Spaans of een van de 60 andere talen. NHA.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check Novoferm.nl. NHA Thuisstudies. Misschien betaalt je baas het wel. NHA.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kansi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van 1 Kansi-appel uit Nederland.